tylko 39,99 za opakowanie. Oferta ważna do 30 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Jest pierwsza po południu. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zgoda Amerykanów na ukraińskie ataki w głębi Rosji spóźniona, komentuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rodzicom wcześniaków będzie przysługiwał dłuższy urlop. Zmianami w przepisach zajmie się wkrótce Sejm. List polecony dostaniemy na maila. Co najmniej 8 osób zginęło, 18 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Odessę. Lokalne władze podały, że wśród ofiar jest dziecko. Stan 4 rannych jest bardzo poważny. Władze w Kijowie dostały wczoraj zgodę prezydenta Joe Bidena na wykorzystanie zachodnich rakiet do rażenia celów w głębi Rosji. Jak przekazała agencja Reutera, Ukraina ma w nadchodzących dniach przeprowadzić pierwsze takie ataki z użyciem rakiet dalekiego zasięgu. Waszyngton oficjalnie nie potwierdza doniesień o zgodzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od dawna apelował do zachodnich sojuszników o przyzwolenie na użycie przekazywanych pocisków.